राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 16 दिसंबर 1999 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न किया है। मैं नई नई आपके सत्संग में आई। मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, परंतु यह देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरे घर के सदस्य जो 20 साल से आपका सत्संग कर रहे हैं, वे आते हैं केवल समय गुजारते हैं, और घर में जब आते हैं तब वही क्लेश और वही लड़ाई झगड़े का माहौल बना देते हैं। ये सब देखकर मेरे सत्संग में रुचि कम हो रही है, क्या करना चाहिए? भाई तुम सत्संग में रुचि कम मत करो। जो लाभ नहीं उठाते हैं वे नहीं उठाओ, वाली मर्जी, तुम लाभ उठाओ। सत्संग खराब नहीं है, सत्संग तेरे को अच्छा लगता है तो अच्छा लगता तो काम में लाओ, नहीं लागे तो नहीं, गलती गलती है। ज्यादा सत्संग करते नहीं वह घोर सत्संग है, वो कम के नहीं आदमी। बढ़िया बढ़िया भोजन हमारा ज्यादा खाओ तो अजीर्ण हो जाए, मरेगा, रोगी हो जाएगा। इस दर्शन में ज्यादा सत्संग है ना, काम में ज्यादा लाओ, सत्संग सुनो काम में लाओ। कोई सुनने कैम पड़ता है। हम लोगों को तुम्हारा सब एक में हमारा कड़े जीवन में आपकी सुनेंगे, इतना नहीं, काम करो। हमारे को चाहिए करना चाहिए, आपको चाहिए काम करना चाहिए। तुम भाई ऐसे मत करो, तुम उसको देते हो, वो सत्संग का दोष नहीं है, वो सत्संग का दोष नहीं है। तेरे को सत्संग अच्छा लगता है तो सत्संग का दोष कैसे हुआ? अगर सत्संग का दोष हो तेरे को भी अच्छा नहीं लगता, अब सत्संग करने वाले नहीं करते तो इससे सत्संग का दोष हुआ। कोई गीता पढ़ने वाला आदमी किसी को मार दे कर दे तो गीता का दोष हो गया, वो कैसी बात करते है? तेरे को अच्छा लगता है सत्संग तो भाई तुम अपना जीवन सत्संग के अनुसार बनाओ। देखो काय रोजना रोजना करते हुए उनके बीच रहते हुए साधन करता है, वो साधन बहुत बड़ा पक्का होता है। एकांत के साथ अच्छा ऐसा कर सकेगा। अच्छा एकांत ही साधन करता है मुश्किल हो जाएगी समुदाय के बीच में। पक्की बात है, पक्की हमारे देखी हुई जानी हुई पता नहीं हुई की हुई हमारी भोगी हुई है। तुम जानते हो एकांत में रहकर हमने किया है और समुदाय में रहा हूं। बोले समुदाय में रहने से ज्यादा बातें अच्छी आती है कि एकांत में रहने ज्यादा आती है? इनके गुरु जी खुद इनके गुरु जी एकांत में रहते थे, मेरे से व्याख्यान दे देते क्या? फिर मेरे एकांत की आवाज पड़ती है, मेरे एकांत बात क्यों नहीं पड़ती? यार मैं यहां रह जा तो मुश्किल हो जाओगे। सच्ची झूठी दम देखा हुआ है, एकांत में रहा है, देख रहे हैं सत्संग में, देख रहा है आदमी का बड़ा असर पड़े, सत्संग का बड़ा असर पड़े। एक आदमी सत्संग आवे, हाँ। वो बोले मैं गोविंद भवन में सत्संग में जान लग गया, थारे सत्संग का असर पड़े, मेरे रुपये देने थे इस आदमी ने, सत्संग में जो आवे है उसने मेरे रुपये देने थे, पहला तो मैंने उल्टा पुल्टा बोलता, हाँ। और सत्संग में जाए जब माफी भी मांगी, रुपये भी दिए, अपना मैं गलती करी। सत्संग से बहुत असर पड़े महाराज जी, कैसे कहो सत्संग असर नहीं पड़े, अब किसी पर नहीं पड़े, किसी पर पड़े या तो होश गए, वे परवाह नहीं करते, सत्संग की परवाह नहीं करते, वे जो घर में जा खड़ा करते हैं सत्संग असर नहीं पड़ते, उनकी परवाह नहीं पड़ेगा। सौ वर्ष जल में रह चकमक पैदा, पत्थर में माँ अग्नि पैदा होती है, जब सौ वर्ष रह दो पानी में माँ फिर ऐसे नहीं पैदा होगी, पत्थर है पत्थर पत्थर कमरा नहीं है। कबीर चंदन बावनो ध्यान दे सुना भाई, कबीर चंदन बावनो सब बन पर हार, बसन भेदे पापी और जावे चार विकार, चार विकार जिसमें हमसे संघर्ष नहीं उड़ता, बांस होता आप है अगर बांस होता ना, बांस अग्नि होती है, घर्षण होकर के अग्नि पड़ते जो संगल जल जल जा रहा सभी, तो अति ऊंचो और लंबा सब लंबा, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, शान करू, मैं समझता हूं आप अगन, अरे भरमर पर हम पोलता मां भीड़ पोल भरी हुई है, गांठा कुमद गई है, चार बातें होती है सत्संग नहीं करता, उसके चार बातें जिनमें रहती है उनके सत्संग का असर नहीं होता, जब बांस की लकड़ी चंदन नहीं होती और चंदन हो जाता है वो चंदन नहीं होता, अति ऊंचो आप है अगन, अरे भरम पोलता माए अंदर गांठा कुमद गई ताते भेजे ना है भेजे कुमटा पाई हुए बात सुन दो, रावण सत बढ़ गया, कहने में साधु बन गया, कपट मन में साधु बन गया, बोला चंद्र वो चंद्र साधु बन गया, देवता बन गया, ये बनावटी आदमी को काम नहीं होते, तो सत्संग का दोष नहीं है, वो आदमी का दोष है, सत्संग क्या करे, ऐसी बातें सुनता ही नहीं, सुने हमारे मैं सुने हुई है, हमारे भाई सुने हुई है, मैं देखे हुआ साधु मैं सत्संग मैं सत्संग आवे रात दस मिनट दो चार पांच दस हो रहा है सुन दी कौन पान का पत्ता जीतता है इस बारे में रास नहीं पड़ता, सुन ले सीख ले मैं सीख ले समझ ही मैं ही कहता हूं, बस वे ये समझते ही नहीं कि सत्संग काम में जाना है, वो तो सुना नहीं है लोगों को करवाना है, ये तो सुना रहे हैं वो क्या समझेगा बड़ा, तो आप समझदारी का भी मान होता है और सहने सकते, दूसरा बात प्रयागराज का कुंभ का कुंभ का मेला तो एक खाकी बाबा है जो बैठा जो रात में धुनी धुनी तो बती तुमने चला गया जो कोई आग नहीं जरूरत हुई तो पूछ तो तुम गुण हो वो राम से नहीं है श्रीयस धोर से राम से तो नशा पता कर निषेध करते है ऐसा करते है तुम आए हो यहाँ यहाँ अब राम से नहीं सुनते ही बहुत तेज हो गया वो क्या करे अब उसे सत्संग असर पड़ेगा जोर से पिल जाए पर राम से नहीं खराब होता है नशा में तम्बाकू और भांग का निषेध करते है अब निषेध करते खराब होते तो कोई सत्संग कोई ऐसे अति ऊंचो और आप अगर सुन नहीं सकते है भरम पोल तो माँ पोल भरी है ठाही कोई है तो कूद दिए साधु साखी शब्द इसी के आलो बिलोड़े धींग सुधा साधु देख रहे साव मंडे सिंह क्या सर हुआ क्या सर हुआ साखी शब्द सीख के आसो बिलोड़े धींग सुधा साधु देख सब हमारे सिंह और मां समझ तुम चिका डालते हो पांच कोशिश होते हैं पांच बचा कोश याद नहीं कुछ नहीं सब रहती बातों चाहना तो ठीक है बताते तो आप जाने पास नहीं बताते रहते पूछ रहे किस वास्ते बाबा जी पास था लेने वास्ते बात बताते ठीक है नहीं बताते फैल तो भाई तुम फैल करोगे पास लोगे इतने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे आपके हाथ में फैल करना है या तो पास करना है तो हमारा फैल कर दो हमारा फैल देखने क्या बात है फैल हो गया हम फैल सत्संग में आने वाले आदमियों की सुनी है कि स्वामी जी को पढ़ा सकता हूँ कई वर्ष स्वामी जी तो सुनाते हैं जो पढ़ा सकता हूँ कई वर्ष तक तभी समझ में लाभ होता है उसको लाभ होता है बहुत सारे जानते हैं नाम करना अच्छा दिन नहीं जान चाहिए समझ में बड़ा सोता हूँ ऐसा क्या जानते समझ गोरखपुर में एक आदमी गीता को जित रहे याद कर रही है और कुछ है कुछ गीता को जित रहे हो याद कर रही कुछ दे अच्छी अवस्थ लिखे अब मैंने बरसों तक पढ़ा सके मैं सत्संग लाभ वो शुरू करे कुछ नहीं जानते हम सब जानते सब देख लिया हमने सबको देख लिया सब जानते हम सब जानते सत्संग तो अभिमान कार से लाभ नहीं रहा भाई से वो कहना है किसी बहन का परेशान भाई घर वाले करते हो तो लाभ नहीं लेगा सत्संग का दोष नहीं है सत्संग तुम्हारा अच्छा लगा था कहो मैं लाभ लाओ लाभ लेकर अच्छा बनाओ श्रेष्ठ बनाओ महात्मा बन जाए संत बन जाए सत्संग करने से बोलो सत्संग का लाभ विचार होता है बहुत लाभ होता है साधन में तत्परता से लगे हुए शिवराज जी महाराज जैसा तत्वा से लगा हुआ आदमी मिलेगा नहीं आपको हजारों आदमी देखो नहीं मिलेगा पर एक हमें किताब लग हुआ गीता की किताब विचना गीता का विचन और भविष्य व्याख्यान विवाद साथ पूछने वाले को कितना क्या बताते हैं और मैं महाराज के पास रहा हूँ अच्छे संत थे संत मिलना ठीक है पर सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ नहीं होता हो ही नहीं सकता कमा कर धनी होना और एक मुफ्त में पैसा मिले हमें पता कमा करके धनी हुए तो मुश्किल हो जाए नहीं तो हवाई बजा चलते हैं गाड़ी में सफर करते हैं पैसा हिसाब कर नहीं बढ़ता होता कितने बोलो गाड़ी का पैसा है तो लगा सोते था तो सत्संग से बहुत लाभ होता मुफ्त में धन मिलता है मुफ्त में बिना कमाए सत्संग सुनते प्रेम से आदर से उनको विलक्षण बोध हो जाता है अच्छे ऐसे पंडित वे संत क्या करते गीता जयंती के दिन पंडित बोले अरे इन तो बड़े बढ़िया चलो बोले गीता के विषय में बढ़िया चीज बोले पंडित इतना पंडित बोले गीता गीता बाणी है आने पूछो गीता के पास है ये पंडित बता देगा अरे गुरु जी है गुरु जी अरे बात पड़ी गुरु जी गीता अर्थ की हो अर्थ कर दिया जो कि नहीं पीछे पूछे तुम कहाँ सीखे गए कहाँ आए हो अरे गुरु जी की बात है बढ़िया तेज है पढ़िया हुआ पंडित गुरु जी के सभा में तो कहते नहीं मन में सोचा बात मन में नहीं कही है कोई शब्द ना लगे हुआ अरे नहीं समझेगा अरे क्या समझे विद्वान विजानाते विद्वज्जन परिश्रम विद्वज्जन का परिश्रम को विद्वान ही जान सकता है कि इसने कितना विद्वान कितना अभ्यास किया है तो आप खुद ने अभ्यास किया नहीं कहीं जाने बाबड़े क्या जाने सत्संग बात सुना नहीं लव राजी हो गया राम जी जय राम जी समझ नहीं सकते समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते काम अकेला भाई। सत्संग करने वाले मामूल नहीं थे, मामूल नहीं भैया, मार्मिक बातें बता दी मार्मिक। सत्संग करने वाला मैं मेरे को टका बता मारे मारा टका कर दे कि समझ अब ये व्याद कहेंगे, अब ये प्रसंग कहेंगे, अब समझ ये कहेंगे, अब ये समझ गए, ये बैठे बैठे सोच मारा टका कि न टका टका बोलो पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होता। हमने पढ़ाई भी करी, सत्संग भी करी, एकांत में रहा और लोगों में रहा, मैंने करके देखा है धन का समय सुनते नहीं, समय ने धन देखा रखा पैसे भी रखा है शुरू किया है। सत्संग में शेठ जी क्या कर गया, मैं धाप कराया शेठ जी के पास में, अच्छा 29-30 साल इतनी समझ गई शेठ जी का व्याख्यान दो, शेठ जी देखा उन धाप कराया हूँ व्याख्यान लिया मैंने 17-18-19 वर्ष ही जब व्याख्यान लेने गया 10-11 वर्ष तक व्याख्यान लिया, देख ला कोई मजा नहीं, मैं तो रुचि नहीं है कि मैंने ये भी साधन नहीं करोगे, शेर जी कहते जो करो ये सोचा मन नहीं रहता, मैं लाभ क्या वो कोई मारा नुकसान हुआ क्या, हमारा विवेचन सुनो विवेचन, एक दो तीन बर्फानी कर सो रहा मैं भी सुनाऊ साहब का, मैंने 5-7 वर्ष जी गया तो 5 माह के बारे में विशेष बता दूंगा जी, आप पूछो सत्संग सुन रहे सत्संग हुआ है इतना विद्या परमेश सुने भैया, सत्संग से बहुत लाभ होता है बहुत विशेष। भाई बहन ने प्रश्न किया है, तुम अपना काम करो, लड़ाई चले चले तो सुन लो चुपचाप सुन कर तुम तो कमरे लगोगे तुमने सबसे तेज जाओगे। हाँ बताओ, माँ बाप का पालन पोषण करना उनकी सेवा करना बहुत बड़ा काम है, परंतु हम तो यहाँ कलकत्ते में बिजनेस करते हैं और माँ बाप देश में रहते हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, अब यहाँ बैठे हुए हम उनकी कैसे सेवा करें, पैसा कमाओ और भेजो, वहां जाओ 2-3 महीना वहां रहो, वहां रहकर सेवा करो, दो सब पैसा भेजो, दो तरीके है, कुछ नहीं आ रहे हो कुछ वहां जाओ। मनुष्य तो गरीब भी है अमीर भी है, परंतु समाज है वो गरीब की इज्जत नहीं करता है, पैसे वाले की इज्जत करता है। बहुत अच्छा है, बढ़िया काम है, बढ़िया, ज्यादा इज्जत वाला मरेगा खुले तो कुछ तो रहो क्या बात है। गरीब के मन में ये आता है कि मेरे पास भी पैसा हो, तब वो तरह तरह के अन्याय करता है, बहुत मजबूर हो जाता है, क्या करे वो अन्याय, तुम डरो मत, पैसों का महत्व हृदय में इस बात आप सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग का महत्व लेना हो तो यार पैसा गुलाम क्या करे बेचारे, पैसे को मजूर माया को मजूर मन लो, कहा जाने बंदगी माया रो मजूर मन लो, बोलो गंदगी रो कीड़ो मुझ मानद आनंदगी, गंदगी रो कीड़ो मानद आनंदगी, मेरे मजूर बंदो को आज ने बंदगी सुना सुना सुना बंदना क्या चल रही पता नहीं। माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा माया को ही ध्यान धरे, खोटे खोटे काम करे। माया ही को ध्यान धरे, खोटे खोटे काम करे। माया ही को ध्यान धरे, खोटे खोटे काम करे। माया ही को गंदगी को कीड़ो प्राणी, गंदगी को कीड़ो प्राणी। मन ते आनंदगी, गंदगी को कीड़ो प्राणी। गंदगी कीड़ो प्राणी, मन ते आनंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। पाप के रिपोर्ट लीनो, तिलक निंदा को कीनो। पाप के रिपोर्ट लीनो, तिलक पाप के रिपोर्ट लीनो, तिलक निंदा को कीनो। पाप के रिपोर्ट लीनो, तिलक निंदा को कीनो। कथा तो कपट की बाचे, कथा तो कपट की बाचे। डरे सब फंदगी, कथा तो कपट की बाचे। कथा की बाचे, डरे सब फंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। साधुओं से धूम धाम, चोरों के करते काम। साधुओं से धूम धाम, चोरों के करते काम। साधुओं से धूम धाम, चोरों के करते काम। साधुओं के धूम धाम, चोरों के करते काम। मूर्खों से चापलूसी, मूर्खों सी। गरीबों से गुंदगी, मूर्खों से चापलूसी। गरीबों से गुंदगी, माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदगी, ननेक भावे। संदगी को चित्त चावे, बंदगी को नेक भावे। संदगी को चित्त चावे, बंदगी ननेक भावे। संदगी को चित्त चावे, बंदगी न कबीर कहे रे मूरख, कबीर कहे रे मूरख। होई खाली जिंदगी, कबीर कहे रे मूरख। कबीर रे मूरख, होई खाली जिंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर बंदो, कहा जाने बंदगी। माया को मजूर रुपया पैसा है, सत्संग क्या पता सत्संग क्या होता है। ज्यादा दिन फंसा हुआ है। क्या बना था ध्यान दो, आप ख्याल करो, वो नहीं जान सकता। प्रेम बंध पारगनी माता कैसे ने वो माए से बढ़िया थे, माता मारा वो नहीं दागे जो ने प्रेम पंथ पारक ने ज्वाला देखने वाला दागे जो ने माया थे माया माया पड़ा थे मारे आनंद माने देखने वाला दागे जो ने जो प्रेम हृदय में है बेचाना है भगवान की बात क्या जाने बेचारा बस और कपट कर दिया जोर कर दिया लोगों कह दिया लोग ऐसा कर दिया बस राजी हो गया लोगों ज्यादा कह दिया लोग ऐसा जी गया काम नहीं मैं पांच सात साथ के गए पद गए दस दो पांच सात साथ के गए पद गावे दस दो हरिया कार्य ना करे पेट भराई हो पेट भराई हो जाएगी सत्संग में ये पेट भरा ही धंधा है ये हमारा ही किया हुआ है हम जानते हैं हम कथा कर लेने सप्ताह कर लेने पूजा कर लेने बढ़िया हो गया महात्मा जी हो गया शेर जी ने सुना शेर जी की बातें सुनी शेर जी के पास आए शेर जी का क्या खान दो धाप रहो सत्संग बात सुनाई पहले खूब सानिया सीखते हैं दस बार तक सुने दस बार वर्ष देख लिया सत्संग बिना गहरे उतरे बिना नहीं समझ सकते निश्चय आप समझो अच्छे ये तो कोई सेठा नहीं सेठा ने कृपा विलक्षण ही उद्योग विलक्षण था एक एक सेठ एक एक गीता प्रेस है सत्संग है कितना प्रसार होता है एक बजे कितना काम भाई जी भागू भागू पकते थे कानू आज में सत्संग रहा भाई जी कपड़ा बांध कर मीठा ले रहा गया कि मैं तो भजन करूंगा एक काम पर मैं कि भगवान ने भक्तों ने भाया भगवान का प्रचार करो भगवान का प्रचार भगवान जी के पास होता है मनुष्य नहीं कर सकता शेर जी का भगवान का प्रचार भक्तों का काम है ये भगवान का काम नहीं है ये काम भक्तों का है भगवान ने प्रचार करना भक्त कर भगवान करेंगे भक्त करेंगे चलो चार एक सेठ एक सेठ ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बात है क्या जानने बेचारे पढ़ा लिखा पढ़ने नहीं समझता काम में लाओ बातों को काम में लाओ पर देखो एक आनंद मौज हो जाएगी मौज खुद को आनंद होगा औरों को आनंद होगा गहरा उतरोगे जितना लोग वाह वाह कहता लागे अच्छी है चीज अच्छी लगती है घर में हिम्मत नहीं बाधा लोग महाराज महाराज महाराज माथा मुंडा है देने को माधी मांग माथे खाद मुफ्त में तो रोटी मिला रोक रहे महाराज साधु होनो सौरभ है इधर रोनो दास गार्डन रानी हो नरू बिचारी को पास गार्डन लाया होने भेड़ लाया भाई ओनो से एक उपास रही एक उपास हो रहा एक होना उन पत्र से साधु बन गया साधु होनो सौरभ इधर होनो दास गार्डन रानी हो नरू बिचारी को पास बाबा जी मानी अगली बात क्या थी भेड़ वाली क्या बात थी, भेड़ कपास वाली? अरे बात भेड़ लिया भाई, भेड़ की ऊन होगी, ऊन से कपड़ा बनेगा। अरे कपास था और कपास डीडू घूमने में खाएगी खाएगी, और कपड़ा तो पत्ते से कपड़ा होता, बिनोला होता, बिनोला बनी बनी हाँ बनी, जिसमें सूत होता है, जो सूत गई डीडू लगी उड़ा फूल लगी उड़ा वो सगी सुगी, एक कपड़ा का दूसरी उड़ा बाबा जी बना है, बाबू जी बना शुरू हुई है सच। ये बात है भाई, साधु बनो संत बनो, हर से भगवान को भजन करो, भगवान में रस बस हो जाओ तो ठीक है। ये तो वही मुझे बताओ, भजन करो तो ठीक है, मयारो मजूर बंद हो क्या बंदी आ गया, इतना मकान बना गया, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, ऐसे आ गया, आज रुपया उन्हें बढ़ा दी है, सैकड़ों रुपया है। यक्ष बत्तो पितृत्य था, यक्ष वित्त का है, महाभारत में आता है, जब राक्षसों के पास मिला था ना अग्नि में, राजाओं पास गए, राजाओं ने खत पर सोसा लगाया, ये आय है और ये व्यय है, देख लो नहीं मिला, राक्षसों के पास मिला, राक्षस ज्यादा वो धन होता है, वही राक्षस होता है, राजा मानो बनते हैं ठक होते हैं, रुपया करेगी ठक रुपया हो गया, बल बनी हो गया। रुपया आप कितने कमाते हो, गधा कट्टा धोता है दिन में 1000 रुपया का, शनिवार से हुए गधा एक बार भी तो हुए, आप शनिवार से राजी हुई 100 रुपये ज्यादा तो नहीं हुए, गधा कमाता कितना दिन भर ढोता है, कितना भार होता है, तो लो उतर करता है रुपया कमाया करता है, ये रुपया में डर लगे कदा चुछ सो लेता मौज से सोता राख में लेता मौज से, रुपया में धनवाना है रुपया से उड़ा आदमी होता है। मैंने कहा शेर जी ये मंथर मंथर संधर आवे जो लोग उम्र में हुए बड़ो प्रचार हुए है, शेर जी सब बोल है ठोस चीज है, ठोस चीज है, ठोस चीज पूरा पोली पोली पोली बात है, ऊपर ऊपर जाती है, भीतर देंगे तो कल काम नहीं रुक गया पैसा मान बनाई है। सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले कम आदि मिलेंगे, तो स्वयं सच्चे हृदय में नहीं लगे तो उनका असर क्या करेगा, वैसे आए उपदेश दे उपदेश दे बड़ा पति प्रताप उपदेश दे, लोग समझेंगे हंसेंगे, ऐसी बात है। असली अपना काम बनाओ, असली भगवान में प्रेम बजाओ, भाइयों बहनों सत्संगी तभी है जब भगवान में प्रेम हो जाए, सत का संग हो, सत के संग, सत का संग हो जाओ, सत का संग, सत्रशा नहीं हुई तो सत्संग क्या किया, रुपया कमाए रुपया कमाए। तुलसी सोई जन जानी है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर धन पर मन हरण को बेशा भी परवीन, दूसरों का धन खेच लेना, दूसरों मन खेच लेना, वैसे विजय अधिक से अधिक वैसे बन जाओगे, ये पद मिलेगी आपको, विश्वास साधु बने हो। पर धन अनुगम व्याख्या दिया, व्यवधन कर दिया, रुपया इकट्ठा कर दिया, तो पर धन पर मन हरण को वैसे भी परवीन, अरे आप ही ज्यादा हर लोग वैसे बन जाओगे, पद मिल जाएगी। वैसे जैसे हो गए नहीं, वैसे खर्च नहीं कर दी, और पैसे पैदा करते आप नहीं बन रहते थे, बन जाओ इतने रत्ना बताए शाम को टांग निरक्षर वीक्ष महाधन तो विद्या न विद्या विदुषा न हेया रत्नावत कुलटा समीक्ष किम आर्य नार्य कुलटा भवंती। ये बात नहीं है, अर्थ बताओ है वेश्या के जैसा श्रृंगार है तो श्रृंगार बढ़िया करे बाबा ठीक है कि अपने धर्म का बाबा ठीक है रत्ता व तंसान कुलटा समीक्ष रत्न के गहना पहले बढ़िया बढ़िया गहना बढ़िया बोले बढ़िया गाते हैं बढ़िया नाचे बढ़िया सुनावे ऐसा सुना देंगे तुम्हें बढ़िया गाड़ी है देर लोगों में वाह वाह वाह वाह हो जाए तो पर धन हरण करो दूसरों का कर दे। अरे भाई असली भगवान में लगो, भगवान में लग जाए स्वास्थ्य विद्या न वैद्या विदुरा न है या विद्या आर्य नार्य कुलट ऐसे वैसे बन जाएगी कि वैसा के कहना अच्छा है कपड़ा अच्छा है अब ही बन जाओगे तुम्हें बड़े बड़े मिलेंगे। एक पति पता है अपने काम करते है कपड़ा पूरा करने पड़ने मैंने बढ़िया कपड़ा था कपड़ा रत्नों को तुम रत्नों का कहना नहीं परंतु वास्तु महिमा वेश्या की है कि पतिव्रता की है। पतिव्रता उदय मना सूर्य को शुरू हुई एक सांडली सांडली एक सांडली एक दीर्घ दोरी कथा आती है दीर्घ लंबी लंबी स्त्री है भगवान की भक्ति करती है। पति था कोड़ी वह सेवा करते को एक दिन बहुत दुखी हो गया कि आप दुखी क्यों हो गए कि मेरे मन में एक बात है ये तेरे को कहने के लिए है स्त्री को कैसे कहूंगा मेरे मन में है अमुक वेश्या है उसे मैं जाना चाहता हूं ये भी क्या बात है मैं बैठ जाऊंगी अब पहुंचा दूंगा अब वेश्या नहीं हुआ तुम पहुंचे हाँ मैं पहुंच सकूंगी वह कहीं जात रहे सुबह बहुत जल्दी उठ करके और बेशक घर जा जितने जो रात रहा कहीं अब दूध दूध भी है कहीं बैठा रहे कहीं करे और दूध भी ना जितना बर्तन सब बर्तन मार दिया झाड़ू दे दिया साफ कर दिया और चल दिया पता नहीं ना अभी सुई बेशक दिया कूड़ा आती है इतना कौन करता कौन सुबह देखो तो साफ मकान साफ है जल भरा हुआ है बटन मांस करके साफ रखा हुआ है कौन करता है सुबह जल्दी जल्दी सब काम कर चले जाए निगर गई पेशा ने तो क्यों करती है क्योंकि मैं करते हूँ मैं काम में आप दो तो अच्छी बात है नहीं तो मैं तो सेवा करूंगा कि बात क्या है कि एकांत में जाऊंगी मेरा पति आना चाहता है दिन तो अब काम मैं करूंगी मेरा पति आएगा उस पास पति आएगा तो क्या करेगा कहते मेरे एक ही भाई है लोगों को मालूम हो जाता है लोग कम आएंगे मेरे तो कह छिप करके रात में पहुंचा दूंगी सब सो जाए तब पहुंचाऊंगी आपके पास में ले जाऊंगा सुझे जाऊंगे जब तक किसी को मालूम नहीं होने दागा तो उसमें सेवा से राजी हो गई राजी हो गई विश्वास की अच्छी बात है ले जा एक रात रह हुए एक रात तुम्हारे पास रहेगा एक एक रात वहां उठा कर चले पक्ष चला नहीं जावे आज्ञा कर की ऐसी अदृशा जो कदे पर उठाया तो ऋषि था वो क्या मांडव्य ऋषि मांडव ऋषि को फुरसुड़ी से जा दी तो मस्ती में जो मस्ती से छुड़ी में जागृत नहीं हुई मैंने चले कंधे पे लेकर चले जो मेरे पैर लग गया खेती हली हली चुप आई मैंने ऐसा पीड़ हुई पीड़ हुई जिससे छुड़ी हलाई और जिसको बहुत ही भर जाएगा मैं छाप दे दिया छाप दे दिया वही उमाशा रात ले आई मन हो जाएगा मेरे हुक्म नहीं होगा तो सूचने दे दी होगा सूर्य चुप हो गया बना सूर्य होगा नहीं सब लोगों ने कहा अरे करिया क्या क्या बड़ा पति मरता है पति के लिए कितना सब कष्ट सह करके बेशक ले गई आप कंधे में चटा करके आप ले गई ये काम मामूली नहीं है ऐसे उन्होंने सब सह लेगी मन दूसरे पति के संग हो जाए वो सह नहीं सकते हर बार स्वयं ले गई एक पति पड़ता जो कि पांडव ऋषि साप दे दिया अब सूर्योदय बने सूर्योदय बंट हो गया सबरी संध्या बंधन कर्म सब आ तो घड़ी दुनिया की घड़ी है इन घड़ी में सब काम होता है कि क्या करें कैसे करें लोगों में अचल मचे अनुसुईया के पास पहुंचे लोग अनुसुईया जी आप पति पड़ता हो ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बनाते बच्चे समझे ऐसा अगर गई कि मामूस को चार रुपये भिक्षा मांगी क्या भिक्षा दो या भिक्षा देंगे क्या हम तो तेरे नगन लोग तो हो साफ कपड़ा कोई नहीं हो तो ले रहे ऐसे बना देंगे तीनों को बच्चे बनाए छोटे छोटे बच्चे छोटे बना देना फिर भिक्षा दे दो साफ नगन हो गए बाल कहीं क्या समझे चूला देवर ब्रह्मा जी ब्रह्मा ने सावित्री ने लक्ष्मी जी ने विचार क्यों की कर क्या हुए हमारे देवता गए आए वहां जाओ तो खेले अनुसुईया जी खेला भिक्षा ले आए भिक्षा देव भिक्षा देने है तो नगन हो सब वस्त्रहीन हो जाओ हाँ सब वस्त्र सब वस्त्रहीन सुबह को दिखते तो खेले जा गई क्या कियो कि भिक्षा दिए क्या क्या किया हो भिक्षा मांगी क्या नगन है दे सब नगन हो सब नगन हो जाएंगे तो बालक क्या समझे नगन नए कपड़ा है क्या समझे बच्चे बनाए दे दो नहीं तो बालक है वही वजह सो मरिए तीनों देवता ही बने दत्तात्रेय आत्रेय दत्ता आत्रेय अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुईया जी वो आत्रेय दत्तात्रेय और क्या चंद्रमा ये तीन देवता बने ये तो बालक है मेरा माँ बनी माँ मेरा दूध पियो अच्छा भैया अब छोटे बालों को क्या पता माँ नगन है और दूध पी लो सब कहोगे मन जाने वाले तो नहीं कहोगे महाराज सूर्योदय होगा तो सूर्योदय होगा तो मालूम भैया कि वह सांडी लेनी है सांडली ने दे दिया साफ कि जब मैं नहीं कहूंगे तब तो सूर्योदय नहीं होगा तो अत्रि बने स्त्री अनुसुईया जी पहुंची कि सूर्य बंद क्यों गया आपके तो सूर्य बंद हुआ मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा ऐसा कोटी बेशमी ऐसा उसके लिए आप अगर सूर्योदय हो तो मेरे पति मर जाएगा पांडव ऋषि ने साप दे दिया कि जैसे सूर्य हली है तो सूर्योदय होते ही मर जाएगा तारो तो सब ठीक हो जाए मैं भी तो हो जाऊंगी ऐसे विधवा हो जाऊंगी आज कोटी में पति क्या क्या क्या असर करे, क्या दशा करे। ये तेज है, त्याग में तपस्या में तेज है। सूर्य क्यों तू सूर्य ने आप कह दे मैं तर जीवा दे पति को मैं जीवा दूंगी। सूर्य बता दे जो ठीक आप कहो तो दीदी सूर्य हो गया सूर्य सूर्य मर गया वो मर गया अतिरिक्त मैंने स्त्री ने अनुसुईया से भी सीवा दिया अपने पति तेज से तेज तेज दिया कोट दे गया कोट मिट गया कोट अंत मजा हो चुका संड भी ऋषि मंड भी ऋषि बात है ऐसा ऐसा तेज है ऐसा जब त्याग में है हृदय में वो है लोग वो भी देखे मारो है ये बड़ा भारी महात्मा है कितना महात्मा है। शेठ जी मैं कहो तो मैं शेठ जी दावा तो बहुत अच्छा प्रचार हुआ है तेरे फूल है बढ़िया प्रचार नहीं होगा ऋषि शेष ऊपर से देखता है भीतर ठोस चीज नहीं है ठोस चीज है अगर ऊपर से मामूली दिख रहा है भीतर ठोस है तुम्हें पता है। जो इस तरह से महाराज लोगों पर प्रसिद्ध हो जाए लोग में बहुत लोग वाह वाह वाह वाह करे लोग समझते नहीं लोगों में है अनजान आदमी से करे ठीक है सब खराब ठीक है वैसे वैसे महीनों में है मरी शेठ जी है संत शेठ जी मोटर मटर कहते मटर मटर मोटर को कहते मटर मटर मटर डर साहब होता है नहीं मैं कितना काम हुआ है मतलब कितने पुरुषों का प्रचार हुआ है कितने सत्य साहित्य का प्रचार हुआ है कितना सत्संग का प्रचार हुआ है शेठ जी के जाने के बाद प्रचार हुआ विशेष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपना प्रचार होता है गुप्त से फिर मरने पर फिर फैलता है वो पीछे का विचार है ना कोई बात फैलते है अभी काम नहीं होते क्या अगर शेठ जी को याद करो महाराज शाही परसों कल अगर शाही नहीं आई तो प्रेस में छपेंगे क्या मैं शाही आई नहीं रात्रि को शेठ जी को याद किया प्रेस वाले कहते तो शेठ जी को याद किया शेठ जी क्या करें छपा बंद हो जाएगा तो सुख नया कहेंगे एक आदमी पास शाही ही वो पास जाएगा शाही मेरे पास पड़ी बहुत सी ले जाओ प्रेस में कई बार होती है ऐसी नारायण ने ऐसा था हुक्म लिया तो चट जाया कर दे कुर्ते कुर्ते पैसे है पैर है नहीं कहीं कोंडी ली है नहीं ऐसा एना एना पिताजी का देखिए अरे चलो बोलो हम चलो करो कितनी कितनी बीमारी उस बीमारी में मेरे साथ तुम्हारे खुश बन जा क्यों शासन करना जितना आता शेर जी को भाई जी को तो नहीं आता है इतना शासन था यूं नहीं बन जाए और सब ने सबको सहायता देता जैसे बेटे मचेरिया शादी होती करती देता शेर जी कहता घाटा दिखा पर कभी क्या है ऐसा नारायण था देखने में सब नारायण तो अच्छी बात आसन होता है विशेष करके महिमा भाई त्याग की है आसनों की है बातों की महिमा बनी है सत्ता भतन शांग कुरुटांग समीक्ष के बाज नाय कुरुटांग वैसे चल श्रृंगार है कुछ यार कोई देखो तो देख लो कोई नहीं मिलेगा वैसे चल गहना वैसे कपड़ा मिलेगा पैसा भी है यदि महिमा वैष्णव हो पाए भाई बड़े घना समय हो गया एक मिनट। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय सीतापते मां, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, सियावर राम चंद्र की, मोर मुकुट वंशी की जय।